nietrawowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 września, jest punktualnie 16. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Premier zapowiedział kolejne wsparcie dla rolników. Program dotyczący stabilizacji cen oraz dopłaty do trzody. ONZ potępiła represje wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Piemont apeluje do mieszkańców Senegalu, by nie migrowali do Włoch. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd nigdy nie zostawi rolników samych sobie. Podczas spotkania z mieszkańcami wsi Dęba na Lubelszczyźnie szef rządu zapowiedział kolejne dopłaty do nawozów, program dotyczący stabilizacji cen oraz dopłaty w kontekście odbudowywania trzody chlewnej. Zaznaczył, że szczegóły niebawem przedstawi minister rolnictwa. Mateusz Morawiecki mówił o programach pomocowych w ostatnich latach dotyczących m.in. suszy, walki z pandemią i kryzysem energetycznym. Też nasze działania, które już teraz liczymy na co najmniej kilkanaście miliardów złotych, a jakby doliczyć do tego nasze interwencje energetyczne, bo tutaj państwo rolnicy mówili o wyższych kosztach. Szanowni państwo, drodzy rolnicy, te koszty byłyby 5 razy wyższe, jeszcze 5 razy wyższe, gdyby nie interwencja państwa polskiego. Premier od rana podróżuje po województwie lubelskim, odwiedził m.in. Dęblin i wieś Mistowo. Liderzy Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadają mobilizację wyborców, którzy jeszcze nie zdecydowali, na kogo oddadzą głos w wyborach parlamentarnych. Podczas konferencji prasowej poinformowali, że w najbliższy weekend odbędą 1000 spotkań w całej Polsce. Będziemy wszędzie, gdzie jest to możliwe, mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Te 1000 symbolicznych spotkań w ciągu 2 dni, w ciągu 30 września i 1 października, to jest takie pobudzenie tkanki społecznej wszystkich tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy w ogóle pójść na wybory, czy to ma sens, czy polityka coś może stanowić w ich życiu. Polityka cały czas jest obecna w życiu każdego z nas. Jeżeli się ty nie interesujesz polityką, to zaręczamy, polityka od dawna interesuje się tobą. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Organizacja Narodów Zjednoczonych potępiła systematyczne represje wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, w ramach których tysiące osób jest przetrzymywanych w więzieniach na podstawie sfabrykowanych zarzutów, a część jest torturowana i umiera w aresztach. 3 lata po kwestionowanych wyborach prezydenckich, które wywołały masowe demonstracje, sytuacja praw człowieka na Białorusi pozostaje poważna, oświadczyła w Genewie zastępca wysokiego komisarza ONZ do spraw praw człowieka Nada Al-Nashif. Skrytykowała także niedawne zmiany w prawie białoruskim, które umożliwiają władzom odebranie obywatelstwa osobom mieszkającym za granicą i skazanym za przestępstwa takie jak ekstremizm. Według danych ONZ-u od 2020 roku ponad 3750 osób zostało na Białorusi skazanych w procesach, które charakteryzują się surowymi i nieproporcjonalnymi wyrokami pozbawienia wolności i naruszają prawa do sprawiedliwego sądu. Włoski region Piemontu apeluje do mieszkańców Senegalu, by nie migrowali do Włoch. Region wykupił w tym celu czas antenowy w senegalskich stacjach radiowych i telewizyjnych. Spot zniechęcający do migracji do Włoch to piosenka śpiewana w lokalnym języku Wolof przez młodych Senegalczyków na plaży. Przestrzegają oni, że wielu nielegalnych migrantów w drodze do Europy straciło życie, a wielu nie zostało przyjętych. Śpiewają, że życie jest cenne, a może niebezpieczne. Apelują do młodych ludzi, by zostali w domu. Spot z napisami po arabsku i angielsku zamieściły na swoich stronach włoskie ambasady w Afryce. Dziś dziennik Il Giornale zamieścił wywiad z egipskim dziennikarzem, który mówił o ogromnej kampanii reklamowej przemytników ludzi w mediach społecznościowych w Afryce. Informują w nich na przykład, że włoskie gminy na południu oferują przybyszom pieniądze i obywatelstwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskim kandydatem do Oscara będą Chłopi, ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej. To zrealizowana techniką animacji malarskiej adaptacja filmowa powieści Władysława Reymonta. Film w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana będzie miał polską premierę kinową 13 października. Gala Oscarów odbędzie się w marcu. Nominacje zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. W niedzielę po raz piąty obchodzony będzie Dzień Polskiej Muzyki. W ponad 100 rozgłośniach radiowych i telewizjach muzycznych dominować będą polskie utwory. Jak mówi prezes Fundacji Empower Poland Anna Cejnowa, ustanowienie święta było reakcją na wolniejsze tempo rozwoju polskiego rynku muzycznego niż to ma miejsce za granicą. Potencjał rynku przeogromny, który mamy, artystyczny, wskazywałby na to, że jednak ten obraz powinien być dużo lepszy. Mamy 5. edycję, możemy się cieszyć rzeczywiście tym, jak wspaniale nasz rynek się rozwija i jak artyści bardziej płodnie wydają piękne płyty. Również publiczność docenia to, chodząc częściej na koncerty. Z okazji Dnia Polskiej Muzyki na słuchaczy będą czekały promocje w sklepach muzycznych i bileteriach, a między 10 a 11 w rozgłośniach radiowych i telewizjach muzycznych zabrzmią wyłącznie polskie piosenki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem pogodnie, nocą też bez opadów. Tej nocy od 8 stopni na Podhalu, 10 na Suwalszczyźnie, do 14 w centrum. No ale mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. To nocą i rano, a jutro słonecznie, tylko miejscami będzie się chmurzyć. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, umiarkowany wysoko w Sudetach, silny w porywach do 60 km na godzinę. No i wciąż ciepło. Jutro od 20 stopni na Pogórzu, 23 na Pomorzu, na Podkarpaciu 25, a prawdziwy upał jak na końcówkę września w centrum kraju nawet do 27 stopni Celsjusza. Przed godziną 16 pojawiła się wątpliwość. Polska język, trudna język. Jak to odmienić? Kra, kier, krów? Nie. Krów to na pewno nie. Kra jest to określenie liczby mnogiej. Nie dotyczy kawałka lodu płynącego, tylko ileś tam lodów, a zatem liczba mnoga to jest właśnie kra. A zatem ktoś zajmuje się obserwacją kry. O, chociaż to jakoś tak dziwnie brzmi. Nie wiem, czy państwu również. Dwie dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kra w liczbie mnogiej? No może i tak, prawie 7 minut po godzinie 16. Straciłam mój własny głos wobec prostych prawd. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur. Królowa łez. Królowa Agnieszka Chylińska. Królowa łez. W popołudniowym zapraszamy do trójki 11 minut po godzinie 16. Proszę sobie wyobrazić nowoczesną inwestycję w środku stolicy. Widzimy to. Ale bez żadnego parkingu. W Warszawie powstaje budynek z ponad 100 mieszkaniami i ani jednym miejscem dla samochodów. Deweloper ma się za to dołożyć do remontu ulicy, na której powstanie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, ale już wiadomo, że ogólnodostępnych. Okazuje się, że prawo daje taką możliwość, no ale czy faktycznie nadszedł już ten moment, by stawiać na mądrość kupujących i ufać, że wprowadzą się tam sami mieszkańcy bez aut czy motocykli? Na to inne pytanie odpowiedzi szukał Kuba Witkowski, który teraz zabierze nas na stołeczkę Pragę Północ. To tu, przy Konopackiej, powstaje inwestycja, wydawałoby się jak wiele innych. Deweloper opisuje ją w ten sposób. To idealny wybór dla osób poruszających się po mieście rowerem lub komunikacją miejską, którym zależy na doskonałej lokalizacji i oszczędności czasu. Ani słowa jednak o tym, że budynek nie posiada parkingu podziemnego, ani też żadnego innego. Wieść niesie, że inwestor w zamian wyremontuje ulicę. Dzielnica podpisała z inwestorem umowę z artykułu 16 na remont Konopackiej i wytyczenie w pasie ulicy 38 miejsc parkingowych. Potwierdza Mateusz Kędzierski z Biura Prasowego Stołecznego Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Dookoła jest także duża liczba miejsc dostępnych parkingowych i dodatkowo jeszcze są w okolicy parkingi, na których po prostu można sobie miejsce parkingowe wynająć. Tyle, że będą to ogólnodostępne miejsca, to po pierwsze. Po drugie, musi to wystarczyć dla inwestycji, gdzie powstaje ponad 100 mieszkań. Niestety to nie pierwszy taki przypadek i zdarza się, że nowe inwestycje są dla już mieszkających w okolicy jak przysłowiowy kij wsadzony w mrowisko. Chodzi o zapewnienie czy zabezpieczenie interesów mieszkańców okolicznych bloków. Mówi Marek Wielgo z serwisu Rynek Pierwotny. Mieszkańców, którzy nie mają miejsc parkingowych i którzy mają coraz większe problemy z parkowaniem swoich aut. Chodzi więc o to, żeby nowe budynki nie powiększały tego problemu. Obecnie, poza inwestycjami realizowanymi w trybie specustawy, to samorządy decydują o tym, czy parking powstanie i jaki będzie duży. Służy do tego specjalny wskaźnik liczby miejsc przypadających na jedno mieszkanie. Gminy stosują różne wskaźniki i 0,5, i 0,8, i 1,5, być może zdarza się, że 2. Myślę, że przeciętna to jest 1,5. Deweloperzy szukają jednak oszczędności, bo budowa parkingu podziemnego to zawsze duży koszt, zwłaszcza jeśli mowa o kilku kondygnacjach. Dlatego takie inwestycje jak ta na warszawskiej Pradze są coraz częstsze. W terenach zurbanizowanych, gdzie mamy metro, jesteśmy w środku większej metropolii, Warszawa, Wrocław, Kraków. Mówi Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. No też budowanie na siłę większej liczby miejsc postojowych nie będzie zasadne. Co innego oczywiście na obrzeżach, na peryferiach miast, gdzie większość tego ruchu jest obsługiwane jednak autami. Pytanie, jak wymóc na właścicielach takich mieszkań to, że skoro decydują się na zakup mieszkania w budynku bez parkingu, to auta mieć już nie powinni. Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale tego roku w życie weszły przepisy, które narzucają i to bez wyjątku wskaźnik jedno miejsce parkingowe na mieszkanie w Śródmieściu i 1,5 miejsca na obrzeżach, no ale ten wymóg dotyczy jedynie inwestycji, gdzie nie obowiązują plany zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Tam buduje się na mocy tak zwanej specustawy i są to zazwyczaj tereny poprzemysłowe. Ciekaw jestem, co Państwo na to. 2 2 7 3 najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Apartamentowiec w centrum, no może nie w centrum miasta, ale w dużym mieście na ponad 100 mieszkań i ani jednego miejsca parkingowego. Ciekaw jestem, co na przykład wracający z pracy do domu teraz, którzy sobie myślą, no i kolejne 15 albo 20 minut szukania miejsca parkingowego gdzieś w okolicznych parkingach ogólnodostępnych. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo i 71335 również SMS-owo. To teraz to. jakimi problemami borykają się Państwo, rodzice u progu nowego roku szkolnego. W tej w pozostałych sprawach 2 2 7 3. Pozdrawiam bardzo wszystkich serdecznie, bardzo miło pozdrawiam Pana również. Życzę Panu, żeby Pan miał bardzo dobry dzień. Och, bardzo dziękuję, tak się pięknie rozpoczął ten tydzień. No to było coś dla starszego pokolenia, teraz dla młodszego. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył, a teraz sam błądzę po nocy. Próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Siadło w audycji popołudniowej, 21 minut po godzinie 16. Wracamy do jakże gorącego tematu. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje trasę po Polsce. Dziś objeżdża tereny Lubelszczyzny. Tereny te, przypomnijmy, zgodnie z przyjętą w 2011 roku strategią obrony przed rosyjską agresją, nie byłyby bronione. To, przypomnijmy, na linii Wisły mieli działać żołnierze, chroniąc tylko mieszkańców zachodniej części naszego kraju. A pod rosyjską okupacją znalazłyby się bez jednego wystrzału między innymi Lublin, Krosno, Rzeszów, Olsztyn, Biały Stok czy blisko 70-tysięczne Suwałki. No i z mieszkańcami tego ostatniego miasta o odbudowie jednostek wojskowych oraz o obronie na linii Wisły rozmawiał Paweł Turski. Pan się tutaj czuje bezpiecznie? Tak. Tak, tak, tak, bardzo bezpiecznie, tak. Nie odczuwamy nic. No, jako ja suwalczanka bezpieczna jestem i się nie boję, choć mam 65 lat. Dzięki w wojsku, tak, bo u nas teraz jest w jednostce wojskowej więcej żołnierzy. To ma znaczenie, bo wiemy, że no, były likwidowane tak, swego ale, czasu. Ale teraz już jest trochę więcej. Wojska jest więcej po prostu. Jest zabezpieczone i czujemy się bezpiecznie. Czujemy się super. Raczej nie czuję żadnej obawy. Mamy dobre wojsko, bronią nas, z tego co słyszę. To wojsko tutaj widać? No jest jednostka w Suwałkach, także tutaj czasami widzę. Mój syn służy w jednostce, w wojsku, także granicy chroni. No i panią chroni też. I mnie chroni również, jak wszystkich nas. Jednostka, którą dowodzę, akurat jest takim dobitym przykładem tego, jak to wyglądało w poprzednich latach. Pułkownik Krzysztof Świderski, dowódca 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego. Cały czas bardzo mała struktura organizacyjna, praktycznie w 2010 roku zmniejszona o bardzo dużo, trzykrotnie z pułku pozostał niewielki dywizjon. W 2019 roku struktura została przywrócona do struktur pułku, jednocześnie umożliwiono wzrost tego potencjału i dzisiaj jest nas tutaj już 3 razy tyle, ile było to w zeszłym roku. Te jednostki są odbudowywane, one są tutaj potrzebne? Są. są, bardzo potrzebne są. Mówimy, że przez pewien czas tutaj likwidowano, czyli państwo potrzebują nawet, jak nie ma zagrożenia, tego poczucia bezpieczeństwa. Tak, tak, tak. Żeby cały czas były po prostu. Są potrzebni. Jak wojsko jest, to my się czujemy bezpiecznie. Przez pewien czas likwidowano te jednostki wojskowe na wschodzie. One są tutaj potrzebne? Tak, bardzo są tu potrzebne. Jednostki wojskowe na wschodzie kraju były likwidowane lub zmniejszano ich liczebność, gdyż między innymi główna obrona kraju przebiegała według strategii przyjętej w 2011 roku na linii Wisły. Dziś strategia taka już nie obowiązuje. Myślę, że nie tylko dla mnie jako dla wojskowego, ale chyba dla każdego obywatela naszego kraju jest to oczywistość. Oczywistość, taka zasada, że nie linia Wisły albo jeszcze gdzieś może dalej, tylko obrona każdego skrawka naszej ziemi to podstawa. Dlaczego tutaj region naszej tutaj Suwalszczyzny miałby w inny sposób być broniony niż region zachodu naszego kraju? To jest oczywiste. A do tematu, który pojawił się podczas bieżącej kampanii wyborczej, jeszcze będziemy wracać. 24 minuty po 16. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy. So fine. Iggy Pop, równy chłop muzycznie w audycji popołudniowej. Już za chwilę skrót serwisu Wiadomości Ekonomiczne. Prognoza pogody wcześniej. Te najważniejsze ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Media expert to you, media expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Mamy na 20 lat. Ekstra pensje, piękny świat. Wygraj życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. I od razu sprawdzamy w radionawigatorze Trójki, co dzieje się na drogach, a to wie Ewa Mierzejewska. Witamy ponownie. Witam. Problemy w ruchu pojawiły się na A4 na odcinku Wrocław-Legnica, na węźle Kąty Wrocławskie, 143 km ze względu na awarię samochodu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. No i oczywiście w tym miejscu utworzył się korek. Problemy w ruchu są też na S6 pomiędzy Szomudem a Lęborkiem. Na 20 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Lęborka, ale korek jest niewielki. Mamy też informację o tym, że na A2 na 59 km w kierunku Świercka, czyli między węzłami Jordanowo i Torzym, trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Jest zwężenie i bez zmian na autostradowej obwodnicy Wrocławia, czyli A8 na węźle Wrocław Południe, nadal zablokowane są aż dwa pasy jezdni, a to oznacza, że ruch w kierunku Kłodzka odbywa się tylko pasem awaryjnym. Jedźmy ostrożnie. Więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. No a teraz, jako że już po 16.30, czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Rząd rozważa zaostrzenie kontroli na granicy ze Słowacją, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. W rozmowie z Polsat News powiedział, że od jakiegoś czasu rząd otrzymuje informację, że szlakiem bałkańskim przez Słowację do Polski dostają się nielegalni migranci. Piotr Müller powiedział też, że rząd nie wyklucza wzmocnienia kontroli także na granicy z Niemcami w związku z napływem migrantów z Włoch. Zaznaczył, że żadne decyzje jeszcze nie zostały podjęte, ponieważ Polska chce działać w porozumieniu z sąsiadami. Premier powiedział, że jego rząd przeznacza takie same środki na rozwój dużych miast, jak i małych miejscowości. Mateusz Morawiecki oddał do użytku nową salę sportową w szkole podstawowej w Skokowie na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas wizyty, bardzo cieszy się z jej powstania. Salę gimnastyczną, na którą czekało tutaj mnóstwo ludzi w całej gminie. Salę, która będzie też udostępniana szerzej, nie tylko dla uczniów, ale również dla społeczności lokalnej. To sala, która będzie integrować. Dzięki tej sali będzie można spełniać marzenia. Kolejne kluby tutaj powstają, kolejne dyscypliny. Bardzo się cieszę z tego, bo to podwyższa jakość życia mieszkańców, ale to także oznacza zdrowie, zdrowe dzieci. Premier od rana podróżuje po województwie lubelskim, odwiedził Dębin i wsie Mistowo i Dębę. Wybory prezydenckie w Egipcie odbędą się w dniach 10-12 grudnia, ogłosił Narodowy Urząd Wyborczy. Według mediów spodziewane jest zwycięstwo sprawującego urząd od dwóch kadencji prezydenta Abd al-Fattaha al-Sisiego. 68-letni były wojskowy może sięgnąć po trzecią kadencję po wprowadzeniu poprawek w konstytucji w 2019 roku, które jednocześnie wydłużyły kadencję prezydencką z 4 do 6 lat. To z kolei oznacza, że prezydent Egiptu może pozostać u władzy co najmniej do 2030 roku. Pełny serwis o 17. A to już za niecałe 28 minut. No a teraz w Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bezrobocie w sierpniu bez zmian wyniosło 5% i to rekordowo niski poziom, komentuje dane opublikowane dziś przez GUS Marcin Czaplicki ze Szkoły Głównej Handlowej. Utrzymuje się ona na poziomie 5% od 3 miesięcy, a kwestie sezonowe mogą ją sprowadzić nawet do 4,9%, czyli o 0,1 punkta procentowego w dół we wrześniu, a to z kolei byłoby kolejnym historycznym wynikiem. Widać jednak, że bezrobocie jest bardzo blisko swojego dna, a kolejne spadki są coraz trudniejsze do osiągnięcia. Na przykład sierpień przyniósł minimalny, no ale jednak wzrost liczby bezrobotnych to było pierwszym takim przypadkiem od 2013 roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 782,5 tysiąca osób, o 100 więcej niż w lipcu. Tymczasem postrzeganie sytuacji gospodarczej we wrześniu pogorszyło się w niewielkim stopniu. Z 34% do 37% zwiększył się odsetek badanych oceniających ją negatywnie, a udział zadowolonych z kondycji gospodarki nie zmienił się i wyniósł 31%, wynika z badania CBOS. Średnie ceny transakcyjne mieszkań mogą wzrosnąć o 10-15% w okresie od trzeciego kwartału bieżącego roku do drugiego kwartału roku przyszłego, przewidują analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem rynek coraz silniej będzie odczuwać ograniczenie podaży przy jednocześnie wysokim popycie. A już 12 banków oferuje kredyty mieszkaniowe w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%, poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego. Do grona instytucji, które podpisały z BGK umowy w sprawie programu, dołączył ostatnio Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie. Dolar kosztuje 4,35 zł, euro 4,60, frank szwajcarski 4,76, a kurs funta brytyjskiego dziś po południu to 5 zł i 30 groszy. Jutro słonecznie, tylko miejscami będzie się chmurzyć. Wiatr wschodni, południowo-wschodni słaby, umiarkowany wysoko w Sudetach, silny w porywach do 60 km na godzinę. Jutro od 20 stopni na Pogórzu, na Pomorzu 23, na Podkarpaciu 25, a w centrum kraju najwyższa temperatura nawet do 27 stopni Celsjusza. O mieszkaniach było w naszej audycji. Również mówiliśmy o tym, że na stołecznej Pradze Północ powstaje apartamentowiec na ponad 100 mieszkań. No, niby nic nadzwyczajnego, prawda? Ale taki apartamentowiec na ponad 100 mieszkań i ani jednego miejsca parkingowego. Niedawno rozmawiałem z koleżanką z Tokio. U nich jest tak to rozwiązane. Nie kupisz samochodu, dopóki nie przedstawisz zaświadczenia, że masz miejsce parkingowe. Nikt ci samochodu nie sprzeda, żaden dealer. Prosta sprawa. Chcesz mieszkać bez samochodu, nie ma problemu. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2273. W tej, w pozostałych sprawach czekamy na Państwa sygnały. Audycja popołudniowa za 24 minuty 17. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie nie liczę się, nie warto, nie liczę się. Wieczerzy nie został tu prawie nikt, ni święty Jerzy, ani głupcy bławatni. Odleciały ptaki, odpłynęły statki, ze złotej tacki wciągam ostatki. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się, nie warto, nie liczy się. No i pytanie, jeśli człowiek nie ma wykupionego miejsca w garażu podziemnym albo wykupionego miejsca na osiedlowym parkingu konkretnego, przypisanego do swojego auta, to ile trwa poszukiwanie takiego miejsca parkingowego na ogólnodostępnym parkingu tuż obok osiedla? Czasami, wiem z własnego doświadczenia, to mogło być nawet i 15-20 minut, jak to jest w Państwa przypadku, bo i wiemy, że przecież nie wszyscy mają wykupione, bo to niemożliwe wprost nawet, miejsca parkingowe czy w hali podziemnej. Dwie dwójki, siedem trójek w tych i w pozostałych sprawach. Jesteśmy ciekawi Państwa spostrzeżeń. 20 minut pozostało do godziny 17. No, myślę, że fantastyczne wiadomości sportowe na osłodę tych różnych momentów, kiedy to człowiek poszukuje miejsca parkingowego, bo za 305 dni rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Trwa niełatwy okres dla naszych sportowców, bo toczy się walka o paszporty olimpijskie, dla wielu być albo nie być w karierze sportowej. Tymczasem za nami świetny weekend w wykonaniu sportowców marzących o przyszłorocznych igrzyskach. Więcej o tym Dariusz Urbanowicz. Paryż 2024 czeka na kajakarzy górskich, Klaudię Zwolińską, Grzegorza Hedwiga i Mateusza Polaczyka po Mistrzostwach Świata w Anglii. Wczoraj jednak absolutnym szlagierem okazał się mecz Polska-Włochy, wieńczący turniej kwalifikacji olimpijskich w Łodzi. Polskie siatkarki wygrały 3-1, a ich radości nie było końca. Trzeba przyznać, to był dla nas najważniejszy mecz sezonu, bo on decydował o tym, czy dostaniemy ten bilet do Paryża, czy nie, czy dostaniemy te czapeczki, które dostają wszystkie drużyny, które się tam dostają, i udało się, i to jeszcze w jakimś stylu. Uważam, że walczyłyśmy naprawdę niesamowicie. Przegrywałyśmy w kilku setach. Od początku nie grałyśmy swojej siatkówki, ale wracałyśmy, walczyłyśmy o każdą piłkę i teraz możemy się tylko cieszyć. A to mówiła świetna w tym turnieju Martyna Czerniańska, co warto podkreślić, dopiero 19-latka. Polki czekały na udział w igrzyskach od Pekinu 2008. Katarzyna Skorupa i spółka zakończyły wtedy na fazie grupowej, ale dziś pani Katarzyna trzyma mocno kciuki za młodsze koleżanki. Każdy chyba liczył na to, że dziewczyny dadzą radę, a tak jak wcześniej wspomniano, nie ma co się oglądać na Włoszki, czy mają problemy, czy nie mają problemy. Najzwyczajniej w świecie liczy się tylko awans, jak, nie ma to znaczenia. No niewątpliwie, pracy jest bardzo dużo, ale po 16 latach no to już przydałoby się, żebyśmy zagrały na tych igrzyskach. Wydaje mi się, że to bardzo dobrze dla całej dyscypliny i dla każdej z dziewczyn, bo czasami to są sytuacje once in a lifetime. Pękał z dumy trener Stefano Lavarini. Full of emotions, to był mecz pełen emocji, pełen ducha, walki. Prawdopodobnie nie stał na najwyższym poziomie przez dłuższy czas, bo popełniliśmy mnóstwo błędów, zarówno jeden, jak i drugi zespół. Często rywalki przejmowały inicjatywę, prezentowały wyższą jakość, ale w końcowym rozrachunku to my wykorzystywaliśmy najważniejsze piłki. Moje zawodniczki pokazały, że mają odwagę, której być może brakowało im w innych spotkaniach. Zaprezentowały się najlepiej w najważniejszym momencie i to przesądziło, że wywalczyliśmy kwalifikację na Paryż. Warto wspomnieć, że Mistrzowie Europy, czyli reprezentacja Polski mężczyzn, już 30 września w Chinach rozpocznie pisanie własnego rozdziału walki o igrzyska w Paryżu. Na pierwszy ogień Belgia, początek w sobotę o 10:00. To jeszcze dodam, bo to też warto wspomnieć, że podczas igrzysk w Tokio w 1964 roku i Meksyku 4 lata później polskie siatkarki zdobyły brązowe medale. Zatem no, nie widzimy przeszkód na powtórkę w przyszłym roku w Paryżu. No i ważne pytanie, które dziś się pojawiło. Czy zaryzykowaliby Państwo stwierdzenie, że reprezentacja siatkówki panów, pań jest już naszą dyscypliną narodową? 2 2 i 7 3 Czekamy. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, no i Państwa głosy, ale śmiem delikatny, jeśli chodzi o kontekst, sytuacja w polskiej piłce nożnej. No rzeczywiście, i chodzi o stwierdzenie, czy siatkówka reprezentacyjna pań, panów jest już naszą dyscypliną narodową. Tak myślę odnośnie tej siatkówki. No to chyba to jest teraz sport narodowy, no bo piłki nożnej nie ma, jeszcze długo nie będzie. No czego się kibice chwycą? No tonący chwyta się brzytwy. Genesis w popołudniowym. Zapraszamy na 8 minut przed godziną 17. No i spoglądamy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Rosyjska armia, ponosząca dotkliwe straty na froncie, mści się na ukraińskich cywilach, ostrzeliwując rakietami wsie i miasta. W nocy Rosjanie zbombardowali Odessę. Uszkodzona została nabrzeżna infrastruktura portowa, w tym historyczny budynek odeskiego portu pasażerskiego, jeden z zabytkowych symboli tego miasta. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Rosjanie od początku wojny niszczą ukraińskie zabytki, pomniki i świątynie. Rakiety agresora już w lipcu zniszczyły w Odessie katedrę Przemienienia Pańskiego. Mówił o tym m.in. ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Dla mnie jest to, nie chciałbym używać jako dyplomata mocnych słów, ale jest to pewnego rodzaju hipokryzja. Święci się uzbrojenie, które jest następnie wykorzystywane do ataków, jak choćby takich, jak na świątynię Przemienienia Pańskiego w Odessie, zabytek wpisany na listę UNESCO. W ocenie części niezależnych ekspertów ataki Rosjan na cywilną infrastrukturę są oznaką bezsilności kremlowskiego reżimu, który dostrzegł, że nie będzie w stanie zatrzymać ukraińskiej kontrofensywy. Zachodni, głównie brytyjscy i amerykańscy eksperci wskazują na przewagę Ukraińców, którzy choć w tym rejonie ponoszą znaczące straty, to wciąż dysponują rezerwami. Natomiast możliwości uzupełniania strat osobowych i sprzętowych Rosjan są zdaniem zachodnich ekspertów mocno nadwyrężone. Mówił o tym ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy Dawid Szarp. To są oznaki deficytu osobowego. Dotychczasowe tak zwane wsparcie przerzucane było nie z odwodów, ale z innych odcinków linii frontu. To jest taka próba gaszenia pożaru, która świadczy o tym, że poza frontem nie ma już nowych sił oczekujących na swoją kolej, albo jest ich niewiele. Rosjanie brak sukcesów na froncie próbują rekompensować w sferze propagandowej działaniami, które mają znamiona zemsty. Mówią o tym niezależni komentatorzy i wskazują m.in. na Międzynarodowy Trybunał Karny. Najpierw Kreml ogłosił, że ściga prokuratora Karima Khana i sędziego Rosario Aitale. Teraz reżim zapowiedział ściganie przewodniczącego Trybunału Polaka Piotra Hofmańskiego oraz pozostałych sędziów, którzy orzekli, iż dyktator z Moskwy jest podejrzany o dokonanie zbrodni wojennych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w marcu rozesłał listy gończe za Władimirem Putinem. Sędziowie zarzucili dyktatorowi, że jego reżim uprowadza i wynaradawia ukraińskie dzieci. Obecnie Trybunał przygotowuje kolejne oskarżenia związane ze zbrodniami wojennymi popełnionymi przez rosyjską armię na ukraińskich cywilach. Chodzi o bombardowanie miast, morderstwa, gwałty, tortury i grabieże. Kraje potępiające rosyjską agresję na Ukrainę od ponad roku starają się wypracować międzynarodową formułę, która pozwoli na postawienie wszystkich Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne przed sądem. Jednym z najaktywniej działających w tej kwestii państw jest Polska. Kraje potępiające rosyjską agresję na Ukrainę od ponad roku starają się wypracować tę międzynarodową formułę, która pozwoli na postawienie wszystkich Rosjan odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne przed sądem. No oczywiście do tego ważnego tematu będziemy wracać, tym bardziej, że jak słyszeliśmy, jednym z tych najaktywniej działających w tej kwestii państw jest właśnie Polska. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 5 minut będzie 17.